و یعبدون من دون الله، پرستش میکنن بغیر الله جل جلاله، ما لا یملکو، کسی را که مالک نیستن لهم ایشان را رزقن روزی دادن، چیز را پرستش میکنن که مالک روزی نیست. لا یملکو لهم رزقن، کسی را پرستش میکنن که نمیتواند برای ایشان چیزی روزی دادن را، من السماوات والارض، از آسمان ها و زمین شیئن، چیزی اندکی را، ولا یستطیعون، و قادر هم نمیشوند که چنین کاری را بکنند. وقتی که انسان میبیند، یعنی باور بکنن که دین دینی است که با عقل و با واقع برابر است. وقتی که باز تکرار میکنم، ضرور است که یگان بار سیاحت برین. الحمدلله ما شما مسلمان هستیم. این تکرار مسائل چون در جامعه ما دیده نمیشد، بنان ما ای را اقادی فکر میکنیم. و یک بار که از افغانستان بیرون برن و ببینین دیگر را، بعد ایران میمونی که یک گوه متکبر پیش رویت میاد، استاد میشود دیگر، مردم با او تواضع میکنن. یک نفری که نکتایی داره، دریشی داره، وقتی یک گوه شاشه میکنه، فورا دست برش میگیره، او را استای کرده میبوسه و جان خود بازو داره، عطر واره میماله. ایران ببینی که یا الله، و او گوه هیچ خبر نیست که این نفر چی کرد و چرا این رقم کار کرد، هیچ خبر هم نمیشد. و در فکرش هم نیست که ما را این تقدیس میکنه. این تو انسان ها را ببینید، این اقنگه شد ببینید بوتا که خودش جور کرده، تاریخش نوشته است که در فلانه وقتی جور شده، بازور عبادت میکنه. و انسان های عادی نیستن، انسان های عقل هستن، انسان های فکر دارن، بسیار گپا را میفهمه، کمپیوتر را میفهمه، هر کدامشان. ولی الله کسی را گمراه بکنه، این تو بدبخت میشه. عین شکلش ما در افغانستان خرافات که میبینیم با این قیاس کرده بریم، این توق جور شد دیگر، پوش داده شد دیگر، عبادت کرده برو، ماش کرده برو، اینی کلش چیزایی هست که نه با عقل جور میشه نه با دین. عبادت میکنن چیزی را که مالک نیستن برایشان، چیزی از روزی دادن را از آسمان و زمین، ولا یستطیعون، قادر هم نیست. لکس بوده که الله خو بسیار بزرگ است، عظیم است. او برادر گلم، ما به کرزی نمیتونیم بیواسطه بریم. وقتی که اوجا میریم باید نوبت بگیریم، باید اجازه بگیریم، تلاشی باید شویم، فلانه باید شویم، حتی سگ باید ما رو تلاشی بکنه. این تو گپا در اوجا هست. میشه که در اوجا برسی؟ بسیار ذلت بود. خدا شاید است که یک بار که هر کسی که پیش رئیس جمهور رفت، گفت خود یک بار که بد کردم که آمدم، یه چیزی شدم جای پیش نه؟ یک تلاشی های عجیب و غریب است. یکان با سگ هم اول می آمد، یک بوی بویت میکن، با دلائت میکن، سیشو؟ ولی یک کسی بگوید که این رقم شد اصلا چطور بکنیم؟ ولی اجازه هست دیگه؟ خیلی دیگه با خدا، خدا خود بسیار بزرگ است. با او می شود خیلی تو یکی گاو عبادت میکنه، یکی سنگ عبادت میکنه، یکی توغ عبادت میکنه، یکی جان خود عبادت ها را جور نه تا که به الله برسیم. الله میگه فلا تضربوا لله الامثال، ای به الله مثال های مخلوقات بیان نکنه. الله نه از کسی میترسد، نه ضعیف است که خبرت نتانه بگیرد. الله قادر است، الله علیم است. فلا تضربوا لله الامثال، به الله مثال ها را بیان نکنید، الله را با مخلوق مثال نتین، همگونها را به الله تعین نکنید. ان الله یعلم و الله میداند و انتم لا تعلمون، شما نمیدانید. ضرب الله مثلا عبدا مملوک، برای اینکه غیر الله عبادت کرده نشود، تسلط به غیر الله داده نشود، ضرب الله بیان کرد الله جل جلاله به خاطر وضاحت موضوع توحیدی. مثلا عبدا، مثال بنده مملوکم که غلام و بیچاره شده، لا یقدر علی شیء، توانایی نداره بر هیچ چیز، و من رزقناه منا رزقا حسنا، و کسی که دادیم او را از جانب خود رزقا حسنا، روزی نیک، و هو ينفق منه سرا و جهرا، پس آن انسان خرج میکنه از آن روزی پنهان و آشکارا. هل یستوون، آیا برابر هستن؟ انسانی که خودش بنده و اسیر است و انسان دیگری که او را ما رزق نیکو دادیم و از او رزق نیکو به هر کس انفاق میکنه، آیا برابر هستن؟ جواب در خود کلمه است، نه برابر نیست. وقتی که برابر نیست، الحمدلله، فهمه ستایش ها از آن الله است. مشرک و بیدین خو چیزی را نداره، خودش رفته در پیش بوت و فلانه و فلانه فلانه افتیده. ولی الله جل جلاله برای یک مسلمان بهترین کتاب را داده که از او کتاب برای دیگران پیام میدهد، دیگران را به طرف خوبی دعوت میکنه، به آزادی و به فکر دعوت میکنه. آیا این انسانی که چنین کتاب عظیم داشته باشد که دیگران از دسترخوان از او استفاده میکنن، آیا برابر هستن؟ نه، قطعا برابر نیست. ایتو کتاب در حضورت است، ایتو پیام پیش رویت است که اروپا امره از این کتاب استفاده میکند. قانون فرانسه است، هدایه که در مذهب ما و شما نوشته شده گرفته شده است. کتاب های مسلمان ها را فعلا در اروپا ترجمه میکند، باز به نام یکی از علمایش او را نصب میکنه، مگه ما ایره جور کردیم. به نام فلسفه تاریخ کسی دیگر را در پوانتونا عنوان نگه این جور کرده، حالا که فلسفه تاریخ را ابن خلدون رحمت الله علیه اولین انسانی بود که مایه و اساسش گذاشت، ولی کسی نام از او را نمیگیرد. عینش مسائل اقتصاد را وقتی در پوانزه برین کسی دیگه میگه اولین کسی که علم اقتصاد واضح کرد فلانه نفر است، حالا که اولین کسی که اقتصاد علم واضح کرد امام ابو یوسف رحمت الله علیه است. ببینید که همیشه علوم را مسلمان ها گذاشته. ایرا از کجا یاد گرفتن؟ از این کتاب عظیم، از این کتاب یاد گرفتن. هل یستوون، آیا برابر هستن؟ کسی که ایتو یک پیام و دستاویزی دارد و کسی که میره پیش گل سجده میکند. الحمدلله همه ستایش ها از آن الله است، برابر شده نمیتاند، بل اکثرهم لا یعلمون، بل اکثرشان نمیداند. و ضرب الله مثلا، الله بیان میکنه مثال دیگری را، رجلین دو مرد، احدهما که یکی از ایشان ابکم و گنگ است، لا یقدر علی شیء، توانایی به هیچ چیزی ندارد، هیچ چیز نمیتونه که در دلش اگر چیزی بوده باشه بیان کردش نمیتوند. و هو کل علی مولاه، و او بار گران است بر بادار خودش، بادارش دیگه باید با او کار نشان بدهد. یعنی ممکن نیست بادارش او را جای رایی بکنه، زیرا نمیفهمد، از او استفاده کرده نمیاد، فقط نانخور مفت است. اینما یوجهه لا یأتی بخیر، هر جا که بفرستد او را، اینما یوجه، هر جایی که او را بفرستد لا یأتی بخیر، آمدن به نیکی نمی کند. هر جا که توجیهش بکند اتو برو، پس بر کار خوب را نمیارد. اینما یوجه لا یأتی بخیر، اینما هرگاه یوجهه او را توجیه بکند بفرستد، لا یأتی بخیر، نمیارد نیکی را. هل یستوی هو، آیا برابر است این شخص که کلون علی مولاست، و من یأمر بالعدل، و ان کسی دیگری که امر میکنه مردمان را به انصاف، و هو علی صراط مستقیم، و خودش هم به راه راست باشد. آیا این نفر اون نفر برابر است؟ جواب در خود کلمه است، نه برابر نیست. پس یک کسی که ارتباط با الله نداشته باشد و از وحی سرچشمه نگیرد، دین را از جان خود جور بکند، و یک کسی دیگری پیام الهی داشته باشد، خطی دینی داشته باشد، او برابر است؟ هرگز برابر نیست. ولی الله غیب السماوات، مر الله راست علم با چیزهای پنهان آسمان ها و زمین، و ما امر ساعتی، و نیست کار قیامت الا کلمح بالبصر، کلمح البصر، مگر مانند یک پلک زدن. و ما امر ساعت، آمدن قیامت و کار قیامت، الا کلمح البصر، فقط یک پلک زدن وارز، ام پلک چه قضود میزنی؟ اما تو باز الله ایجادش میکنه. او هو اقرب، یا نزدیکتر از این، نزدیکتر از این دیگه ما مثال نداریم. از پلک زدن کرده که نزدیک بوده باشه، از این که در هر چی فکر بکن دیگه مثال اراده داده نمیتونی. قیامت پیش الله امتو زود ایجاد میشود و هیچ مشکلی نیست. ان الله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز تواناست، به هر چیز تواناست، از جملهش حشر و نشر انسان و سوال در مقابل نعمت ها. والله اخرجکم، الله آن ذات عظیم است که اخرجکم، بیرون آورد شما را، من بطون امهاتکم، اشکم های مادران شما، لا تعلمون شیئا، که نمیدانستید چیزی را. الله آن ذاتی که شما را از بطون امهاتتان پیدا کرد، لا تعلمون شیئا، هیچی را نمیدانست. دست داشتی ولی نمیفهمیدی که چطور استفاده شود. چشم داشتی نمیتونستی ببینی که دیدن یعنی چی، گوش داشتی ولی نمیفهمیدی شنیدن یعنی چی. و جعل لکم السمع، پیدا ساخت برای شما شنوایی را. آسایسای دیدی که تفتر که نامش میگرفتی باز گوشت روی به طرف دور میداد و میفهمه که یک کسی برم آواز کرد. گذا نمیفهمد و آسایسای باز یاد میگیرد. والابصار چشمها را، والافئدت عقل را، لعلکم تشکرون، تا شما سپاس بکن نعمتهای الله را. خدا برات عقل داد، چشم داد، ابزار شناخت را الله برای تو داد. الم یروا، آیا نمیبینن، الی الطیر بسوی مرغان مسخرات فی جو السماء، رام شده در هوای آسمان، در هوای آسمان رام شده است. ما یمسکهن الا الله، نگه نمیدارد ایشان را مگر الله جل جلاله. این چی رقم مرغ است؟ پریدن از زیر ببینیم، پایین شدن از زیر ببینیم، رفتن از زیر ببینیم، آیا کلش تصادف است؟ یعنی باور بکنین که کمونستا واری احمق مردم دیگه در دنیا پیدا نمیشد. شما یک بار فکر بکنین، اگر یک دفعه یکی از ما شما بگویم که امی کلکمه بیمعناست و هیچ کار نمیده، یه حماقت نیست؟ کسی که باید کلک بیمعناست و اگر کسی باید کل دست بیمعناست چطور؟ تو خواهد که احمق تر است. اگر کسی باید که کل بدن ما بیمعناست، تو خب بیخی احمق است. یعنی کلکه که قبول نمی کنین، دسته که قبول نمی کنین که بیمعناست نیست. کل بدن ها کسی بگری، کل جهان ها کسی بگری که این پوچ است، بی هدف است. قرآن کریم ای را میگه که آیا نمی بینی دریا آسمان که پرنده ها می رود؟ عجیب. ما یمسکهن الا الله، نگه نمی داردشان مگر الله، ان فی ذلک لآیات، مسلمن در آفرینش این مخلوقات و دیدن به سوی از او عبرت هایست لقوم یؤمنون، گروهی که می اندیشد. لآیات، نشانی های توحید الهی و تسلط الله است برای قومی که ایمان آوردند. این هم نشانی هایی بود که به اساس از این نشانی های انسان به طرف الله باید برود، عجز خدا باید قبول بکند. والله جعل لکم من بیوتکم سکنا، الله آن ذات است که ساخت برای شما من بیوتکم از خانه هایتان، سکنن جای سکونت، و جعل لکم من جلود الانعام، و ساخت برای شما از پوست حیوانات بیوتن خانه، از پوست حیوانات برای شما خانه ساخت. تستخفونها، سبک میابید آن را، یا مضعنکم، در وقت سفرتان، یا مضعنکم در وقت سفرتان، او را سبک میدانید، از او خیمه جور میکنی، یکی بر بالای دیگری انتقالش میدی. و یوم اقامتکم، و در وقت نزولتان در خانه تان، در وقت نزولتان در خانه و در وقت که سفر میکنی از او استفاده میکنی. و من اسوافی ها، و ساخت از پشم های گوسفند و اوباری ها و پشم های شتر و اشعاری ها و از موی بز، اساسا اسباب خانه، و متاعا الی حین، و بهرمندی تا وقت مقرر. الله آن ذاتی است که از این چیزا را استفاده برداد. قرآن کریم و مطابق با عرف و زمان مردم قریش نازل شده، مردم عرب. مردم عرب با این چیزا سر کار داشتن، از این خاطر خداوند متعال امین مصالحه را برش می زیر امیشه سرش سر کار داشتن. الله آن ذات عظیم است که برای شما از پوستای حیوانات خانه می ساختن، زیر وقتی که یه غشدی ها و خیمه ها را می ساختن، طبیع بود کنم تکه مکه دیگری نبود، از امی بر خود خیمه ها می ساختن، از اسواف و اوبار و اشعار، یعنی از پشم گوسفند، پشم شتر و از پشم بز، اساسا اسباب خانه گلن بر خود می ساختید، نبات بر خود می ساختید، و متاعا الی حین، و بهرمندی تا یه وقت مقرر، لباس های بشار مقبولی جور می کنند. والله جعل لکم، و الله پیدا کرد برای شما مما خلقه، از آنچه که بی آفرید، ظلالا سایبان ها، و جعل لکم من الجبال، و پیدا کرد برای شما از کوها اکنانا غارها، و جعل لکم سرابیل، و ساخت برای شما پیراهن جامه، تقیکم الحر را که نگاه میکند شما را از گرمی، و سرابیل تقیکم بأسکم، و لباس هایی که نگاه میکند شما را از ضرر در جنگ، از ضرر نگاهت میکند، ایت لباس ها را جور میکند که از ضربات دشمن توسط از او نگاه کرده میشوید. کذلک یتم نعمته، همچنین تمام میکند نعمت خود را علیکم بر شما توسط اسلام و شریعت الهی، لعلکم تسلیمون، تا باشد که اسلام بیاورید. این نعمت ها را بیان میکنه تا که تسلیم به حکم الله جل جلاله شوید. فان تولوا، ولی تهدید میکند، فان تولوا فانما علیک البلاغ المبین، اگر رو میگردانند بعد از ذکر این مثال های جالب و این وقایعی که در پیش رویش گذاشته شد، اگر رو بگردن، فانما جزی نیست که علیک البلاغ المبین، بر بالای تو است ای پیغمبر رسانیدن واضح و روشن، واضح برش برسان. یعرفون نعمت الله، میشناسن نعمت الله جل جلاله را، ثم ينکرونها، باز انکار میکند آن را. کدام یکی است که نعمت الله را نشناسد؟ ثم ينکرونها، باز انکارش میکند. و اکثرهم الکافرون، اکثرشان ناسپاس هستند، اکثرشان ناسپاس است و نعمتهای الله را نادیده میگیرد. و یوم نبعث من کل امت شهیدا، و آن روزی که برانگیزیم از هر امت و از هر قوم شهیدا، گواهی را. ثم لا یؤذن للذین کفروا، باز اجازه داده نشود آنانی را که کافر شدند، ناسپاسی کردند، اعتذار در کلام، ولا هم یستعتبون، و نه توبهشان قبول شود. آنانی که ناسپاسی کردند اعتذارشان قبول نمی شود، عذرخواهیشان قبول نمی شود. ولا هم یستعتبون، یستعتبون اقرار به ملامتی، اتو بکن که آل خواهی ملامتی را قبول کردیم، بنان ما را ببخش، دو وقت ملامتی قبول نمی شود. و اداره الذین ظلموا العذاب، و چون ببینن آنانی که ستم کردن العذاب، عذاب را استراب میکنن و میلزن. فلا یخفف عنهم، پس تخفیف کرده نشود از ایشان عذاب، ولا هم ينظرون، و نه ایشان را مهلت دادشان که توبه بکنن، نه مهلت برش دادن که توبه بکنن، و نه هم عذاب سر سبک کردشان. چرا؟ نعمت های گذشته را خیاتان بیارن، و نعمت ها به اندازی بود که لآیات در کدامش بود، هر کدامش دلیل بود که باید به الله تسلیم میشدن، اقل نشانی ها را فرو گذاشتن. بنام امروز فلا یخفف عنهم ولا هم ينظرون، نه تخفیف کرده شود ایشان عذاب، و نه ایشان مهلت دادشان که توبه بکنند. و اذا را الذین اشرکوا، و چون ببینن آنانی که به الله شریک مقرر کردن، شرکاءهم، شریکان خود را، قالو گوین ربنا هؤلاء شرکاؤنا، پروردگارا این جماعه شریکان ما هستند، الذین کنا ندعو من دونک، آنانی که ما آنها را فرا میخوانیم، می پرستیدیم، من دونی که بجز تو، یا الله این نمیاره ما عبادت می کردیم، اتو اشاره میکنه و به الله نشانش می دهد. فالقو الیهم القول، بس بی افغان بسوی ایشان یا الله القول سخن را، القول حکم عذاب را، اینکم لکاذبون، یقینا شما دروغگویان هستید. اتو میگه که یا الله سرشان عذاب نازل بکو، چون قارشان سرش آمده. فالقو الیهم القول، بس بی افغان بطان را، بسویشان سخن عذاب و حکم عذاب، اینکم لکاذبون، یقینا شما دروغگویانید. و القوا الی الله، و پیش کنن بسوی الله جل جلاله، یوم اذن، آن روز السلام، صلح را، در آن روز به الله با صلح را پیش میکنن. و القوا الی الله یوم اذن السلام، در آن روز به الله پیش میکنن صلح را، یا الله خیرت دیگه بگذارید دیگه، صلحای خود ساخته را شما میبینی یکان بار. و ضل عنهم، و گم گردد از ایشان، ما کانوا یفترون، آنچه که افترا میکردن، آنچه که افترا میکن از آن گم شود. الذین کفروا، آنانی که کافر شدن، و صدوا عن سبیل الله، و باز داشتن مردم را از حکم الله، از دین الله، زدناهم عذابا، زیاد دهیم ایشان را عذاب، فوق العذاب، بالای عذاب، بما کانوا یفسدون، به سبب آن که تباهکاری میکردن و فساد میکردن. بدترین کسی کی است؟ که هم خود گمراه باشد و هم مانعی گسترش دین شود. بدترین مردم اینها هستند. و یوم نبعث من کل امت شهید، چنان خود نمیتونه که کسی مانعی دین شود. الله جل جلاله این دین را به خانه خانه مردم میرساند، الله جل جلاله این دین را به گوش هر انسان میرساند. بنابراین بعد از رسیدن حجت سرش قائم شد، یالی چی میکند. و یوم نبعث، و روزی که برانگیزیم، فی کل امت شهیدن، در هر امت گواه را، علیهم بر ایشان، در هر اومد گواه را برشان بلند بکنیم و برش بگه که فلانه وقت تو از علم نداشتیم. یعنی آسان فکر بکنیم. در افغانستان کسی پیدا خواهد شد که بگه که دروغ رواست؟ ما فکر نمی کنیم که کسی در افغانستان زندگی کرده باشد و امیرم نفهمه که دروغ گفتن ناروا است. آیا در افغانستان کسی خود پیدا شد که بگه که زندگی کردن با آنانی که مسلمان نیستن و کمک کردن با آنانی که دین ندارن این ناروا است؟ امیرم کسی خود پیدا شد؟ ما فکر نمی کنیم که در دنیایی که ما زندگی میکنیم و کسی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، او در این شک داشته باشه که کار کردن با کافر، با بیدین، با متجاوز، با رو رواست. والله این قسم پیدا نمیشد. این ایمان داشته باشه. با این اساس باز هم بگه که نه خبر ندارم. الله چی میکنه؟ و یوم نبعث فی کل امت شهید. روزی که الله برانگیزه در هر امت گواه را علیهم برشان من انفسهم از نسل خودشان و جئنا بک شهیدن و بیارن تو را بهشان شهید و گواه علی هؤلاء بر این کافران بر این کافران تو را گواه بیاریم و نزلنا علیک الکتاب و نازل کردیم بر تو کتاب را تبیانا لکل شیء برای واضح بیان کردن هر چیز قرآن را نازل کردیم برای چی؟ تبیانا لکل شیء برای واضح بیان کردن هر چیز و هودن و برای هدایت و رحمتن و بشرا للمسلمین و بخشایش و مژده دادن مسلمانان را. قرآن کتاب چی است؟ مژده دادن. همیشه بعدم میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردن و عمل کارهای شایسته کردن داخل میشن به جنت که دارای این صفات است. چه قید ذکر کرد؟ کلش مژده است الله. همیشه شما میبینید که غفور و رحیم، غفور و رحیم، غفور و رحیم، این مژده نیست؟ کلش مژده الهی است. در پرتوش رحمتن بخشایش است. ای تو بخشش برات میکنه که یک عملی که تو میکنی با چی میگه؟ ایره با ده چند، با بیس چند، با اخ چند و یضاعف لمن یشاء، تضاعفش برات میدهد. مایه هدایت است. پلانی که برات میدهد، نقشه ای که قرآن میدهد در هیچ جای پیدا نمیشد و ایش مثیل هم ندارد. بنان با کل عرصه های حیاتتان این نقشه میدهد. دین است که کامل است. دین است که شامل است. دین است که از طریق الله. دین است که دینی که محافظ جان، مال، ناموس، آبرو، عزت و دینی است. به اساس از این وقتی که چنین دین بزرگ است، ان الله یأمر بالعدل. ولی دیگه تابعش که خداوند متعال نظام رحمت پوچ نیافریده. در این نظامی که آفریده شده، در اینجا نظامی وجود دارد که مطابق با او باید حرکت صورت بگیره و اللهی وجود دارد که حاکمیت از او پذیرفته شود. ان الله همان ذات عظیمی که مستجمی تمام صفات کمال است، یأمر بالعدل والاحسان، امر میکند بالعدل به انصاف، والاحسان به نیکوکاری، و ایتاء زکات و دادن، و ایتاء ذی القربه و اعطا کردن به خویشاوندان، و ینهى عن الفحشاء والمنکر و منع میکنه از بیحیایی، و المنکر کار ناپسند، و البغی تعدی بر کسی دیگر. یعدکم، پند میدهد شما را، لعلکم تذکرون، تا بود که پند پذیر شوید. دیجا الله چند چی میگه؟ سی چیز را امر میکند، از سی چیز ما را منع میکند. ان الله یأمر بالعدل، یک الله به عدل امر میکند. امر میکند خب اتونه که عادی بوده باشه. الله امر میکند. او برادرم، یکان بار یک کس را میگه فلانه صاحب امر کرد، مجبور است این کار را بکنه. این الله یأمر، الله برات امر میکنه که خالق آسمان ها و زمین است. این امر عادی نیست. ار امر که بر صورت میگیرد از طرف امر اجرایش نکنی در قبال جزا دارد. این الله یأمر، الله امر میکنه بالعدل به انصاف. عدل چیست؟ علما میگه کلمه لا اله الا الله، کلمه لا اله الا عدل است. هر کسی که کلمه لا اله الا الله را گفت، محمد رسول الله را گفت، در حقیقت به انصاف حکم کرده، غیر الله را عبادت نمی کند. ولی احسان، احسان چیز میگه؟ اجرای فرائض الهی، آنچه که تو به اساس از دین ذمه‌وار شدی او را عمل میکنی. و ایتاء ذی القربه، و عطا کردن ای پیام به قریبایت، به نزدیکت. ای قریب یکان بار در خانیت می باشد، اولادت باید دین یاد داشته باشد، فرایض را باید ادا بکند و کلمه لا اله الا الله را باید بگوید. بعد اما تو پیش برو، یگان بار ذی القربات، هر کسی که در جوارت است این پیام باید برش برسد. الله به عدل حکم میکند. ببینین که و ینهى عن الفحشاء، و باز میدارد عن الفحشاء از بی حیایی. فحشا چی ده میگه؟ کل قبیح من قول و فعل، هر چیزی که بد بود، زشت بوده باشه، چی از گفتار و چی از عمل، اما فحشا است، اما بد است، چیزی که تو سرزو کت خودت در ملای عام بکنی و مردم تو را توهین بکند و بد ببیند. و المنکر، آنچه که ما اکره الشرع بالنهی، چیزی را که خدا مکروه کرده باشه به منع، اینه نکو. پس تمام گناه ها شامل عزیست. و البغی، تجاوز. بغی چی را میگوید؟ کبر و ظلم و تعدی. در حقیقت تجاوز از حد. ان الله، بیشک الله جل جلاله امر میکنه به عدل و احسان و ایتاء ذی القربا، و باز میداره از فحشا و منکر و تجاوز بر حقوق الله و حقوق العباد. علما میگه که در وجود یک انسان چهار نوع قوه است. یکی قوه بهیمیه شهوانی است. قوه که بهیمیه شهوانی همیشه به طرف شهوت را فرا میخواند. زود گذرینی که خوب لذت باید بگیری و به خاطر امو شهوتت از هر معیاری که میمونی بار فرق نمی کند. شهوت است که برد حکم میکند که علا درس نخوان، خواب بکو، با صبح میخوان دیگه انشاءالله. یعنی شهوت است در حقیقت. تجاوز میکنه بر نوامیسی کسی. برو وطن دار اقا دیگه که بدنام شدن کیو را از افغانستان کشید. به این رقم بیشخصیتت میکنه. هر شهوت حرکتی است که انسان را به طرف بیشخصیتی میخواند. قوه وهمیه شیطانی شکوک و شبهات را در رابطه با قانون الهی برد ایجاد میکند. همیشه میکنه. آیا خدای کلگی را عذاب میدهد؟ ولی الله کلگی را عذاب میدهد. ده ها گفی را در دلت میگرداند. و قوه غضبیه سبعیه ایتو در دلت پیدا میشد که همیشه تحور داشته باشی، با حقوق دیگرا تجاوز بکنی، مال کسی را بگیری، ظالم بوده باشی، جای بلند باید تو نشسته باشی، گپ تو را باید همیشه قابل قبول بوده باشی، گپ تو باید سر کرسی بشیند. یعنی این کلش ای انسان هایی هستند که در اوجا روح به اصلاح حیوانای متحور از او جای گرفته. و قوه عقلیه ملکیه قوایی است که انسان را به فراخوانی میخواند، پشت سر و دورنگری برد میدهد. هر کاری که میکنی آلی هم تحلیل میکنی و فردای و فردا و فردای تر میبینی که کار نتایج آیندیش چی است. بعد از مرگ سر من حکم چی میکند مردم؟ آیا دو روز دلی چوکی بوده باشه نمیمورم بلکه میموری؟ خب که مردم سر من چی فیصله میکنند؟ چی برام میگد؟ خوب یا بد؟ این کلش قواهایی است که خداوند متعال در وجود ما شما گذاشته. پس قوه عقلیه ملکی باید حکم میکنه که یک انسان باید همیشه با انصاف باشد، همیشه باید نیکوکار بوده باشد، همیشه باید شدهش چی بکنه؟ دوستی بکند. و عین شکلش قوهی که در اوجا شهوانیست به فحشات را میکشند. حالا تمام روز دیگه کار کرده برو. منکر کاریست که شیطان در تعلیم خدا غیر خدا را برد شخ میکند. این کارا کل شیکارای شیطانیست. بقیه چی میکند؟ اما حرکت غضبیه ای است که تحور میکنی، تجاوز میکنی. کل امی چار قوه را قرآن کریم در امی آیت برای ما شما تذکر داد. در پهلوی از او یعیدکم، الله پند میده شما را، لعلکم تذکرون، تا بیاندیشید و پندپذیر شوید. و اوفو به عهد الله، ای قرآن که آمد اما تو نیست که یک کتاب عادی بوده باشد. و اوفو وفا بکنید به عهد الله، به عهد الله جل جلاله، اذا عاهدتم، چون عهد بندید. وقتی که عهد بسته کردی تو گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله، تو تعهد با الله کردی. میبینی که جز الله کس دیگر را عبادت نمی کنم و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم قائد و رهنمای ماست که کل اعمال خود را مطابقت بتون به حکم از او. ولا تنخذوا الایمان، و مشکنید سوگندها را، بعد توکیدها، بعد از استواری ساختن آن، بعد از اینکه استوار ساختی محکمش کردی او را نشکنان. و فقد جعلتم الله عليكم كفيلا و هر انا ساختد الله جل جلاله را عليكم برخیش كفيلا زامن الله را به خود زامن و گواه کردنیدی. ان الله يعلم، بیشک الله میداند، ما تفعلون آنچه که میکنید، آنچه که میکنید الله آن را میداند.